وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیا تو اللہ انہیں ان کا پورا پورا بدلہ دے گا اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا